Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 listopada, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier nie wykluczył narodowej kwarantanny. Decyzja w tej sprawie w ciągu tygodnia lub dwóch. Wiceminister nauki Wojciech Maksymowicz podał się do dymisji. Jak przekazał, wraca do zawodu lekarza w związku z pandemią. Emmanuel Macron domaga się reformy strefy Schengen, aby wzmocnić walkę z terroryzmem. Od dziś tymczasowy szpital na Stadionie Narodowym w Warszawie przyjmuje pacjentów. Premier Mateusz Morawiecki, który odwiedził placówkę, dziękował medykom z całej Polski za pełną poświęcenia pracę. Zaapelował po raz kolejny o przestrzeganie obostrzeń. Mówił, że jeśli zapowiedziane rozwiązania nie przyniosą efektów, czeka nas narodowa kwarantanna. Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd myśli cały czas o zwiększeniu bazy szpitalnej i łóżkowej. Tymczasowe szpitale powstają w kilkunastu miejscach w Polsce. Szef rządu dziękował medykom za to, że są przy pacjentach. Przejdziemy razem przez tą trudną pandemię, przez ten trudny czas, ale właśnie wspólna walka nas coraz bardziej zbliża, hartuje. Rozumiemy coraz lepiej, że to jest wspólny cel. Premier mówił o ogłoszonych wczoraj ograniczeniach związanych z epidemią. Podkreślił, że to hamulec bezpieczeństwa wciśnięty bardzo mocno po to, by ograniczyć kontakty społeczne. Przed nami ostatni krok, który jeśli będzie konieczny, wdrożymy za 7 do 14 dni, narodowa kwarantanna. Ale być może uda się tego uniknąć. Szef rządu zaznaczył, że teraz wszystko zależy od tego, czy będziemy utrzymywali dyscyplinę i stosowali się do podstawowych zasad. Dystans, maseczki, dezynfekcja. Sylwia Białek, Polskie Radio. Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Maksymowicz podał się do dymisji. Jak poinformował podczas briefingu prasowego w Sejmie, wraca do zawodu lekarza, nie rezygnuje przy tym z mandatu posła. Polityk Porozumienia powiedział, że będzie pracował m.in. na oddziale covidowym Szpitala Uniwersyteckiego w Olsztynie. Apeluję również do wszystkich koleżanek i kolegów lekarzy, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, którzy przez ostatni czas nie pracowali w systemie opieki zdrowotnej i pracowali, a to w firmach farmaceutycznych, firmach sprzętowo-medycznych, biurach różnego rodzaju, aby podobnie jak ja powrócili do szpitali. Mam wielką nadzieję, że razem uda nam się jak najszybciej pokonać koronawirusa. To nie koniec zmian w rządzie. Dziś z funkcji z powodów osobistych zrezygnowała także wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad czeka na firmy, które będą chciały wybudować kolejny odcinek autostrady A2 na wschód od Warszawy. Chodzi o ponad 12-kilometrowy fragment tej trasy pomiędzy węzłem Łukowisko a rejonem miejscowości Sfory. Projekt zakłada budowę dwóch jezdni, z których każda będzie miała po dwa pasy ruchu. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział, że inwestycja ta jest możliwa dzięki dodatkowym rządowym pieniądzom. To jest możliwe dzięki decyzji rządu o zwiększeniu limitu finansowego Krajowego Funduszu Drogowego. Budowę autostrady z Warszawy do Białej Podlaskiej podzielono na cztery odcinki. Jednym z nich do Mińska Mazowieckiego kierowcy mogą już jeździć od sierpnia. Jak mówi szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski, przetargi na pozostałe zostaną ogłoszone jeszcze w listopadzie. Zostaną nam do ogłoszenia jeszcze dwa pozostałe odcinki, czyli odcinek miejscowości Malinowiec do węzła Łukowisko i od, że tak powiem, miejscowości Sfory w kierunku do Białej Podlaskiej. Docelowo autostrada A2 ma dotrzeć do wschodniej granicy państwa. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Na koniec jeszcze zagranica. Prezydent Francji Emmanuel Macron apeluje o reformę strefy Schengen, aby wzmocnić walkę z zagrożeniem terrorystycznym. Polityk stwierdził, że po islamskich zamachach w Nicei oraz w Wiedniu konieczne są zmiany w zasadach swobodnego przemieszczania się po Europie. Emmanuel Macron odniósł się do przyszłości strefy Schengen podczas wizyty w Pirenejach przy granicy z Hiszpanią. Jestem zwolennikiem gruntownej reformy strefy Schengen, aby przemyśleć jej funkcjonowanie i wzmocnić nasze bezpieczeństwo, powiedział prezydent Francji. Zaproponował utworzenie policji pilnującej zewnętrznych granic Europy i zaapelował o pogłębienie integracji europejskiej w kwestii kontroli granicznych. Dodał, że złoży propozycję zmian podczas szczytu Rady Europejskiej w grudniu. Francuski prezydent ogłosił również, że wzmocnione zostaną kontrole na francuskich francuskich granicach, a państwo zmobilizuje w tym celu ponad 4800 funkcjonariuszy, czyli dwa razy więcej niż obecnie. Zamachy, które dotknęły Francję oraz te w Wiedniu sprzed kilku dni pokazują, że terroryści organizują się wysyłając swoich agentów, którzy przekraczają granice, tłumaczył Emmanuel Macron. Tydzień temu w Nicei 21-letni Tunezyjczyk zabił 3 osoby w kościele. Francuskie służby ustaliły, że zamachowiec przybył do Europy przez Włochy, przypływając wśród uchodźców na wyspę Lampedusa. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A teraz czas na sport. Tomasz Grazdowski. Dobry mecz, świetna gra i w końcu nie trzeba było zgrzytać zębami oglądając Polaków w piłkarskich pucharach. Lech Poznań pokonał dziś Standard Liège 3-1 i zostawił sobie szansę na awans z grupy, mówi trener Dariusz Żuraw. Doszliśmy do tego przez dobrą grę i to jest coś, co żeśmy długo pracowali, dzisiaj przyniosło to efekt i z tego na pewno jesteśmy bardzo zadowoleni. Przeważaliśmy, że mieliśmy ten mecz pod kontrolą, fajnie, że strzeliśmy bramki po ładnych akcjach, ta bramka na 3-1 dodała nam jeszcze takiego większego spokoju. I w zasadzie do końca nie było jakby zagrożenia ze strony Standardu, bardziej my byliśmy bliżsi zdobycia czwartej bramki niż Standard drugi. W kolejnym meczu grupowym 26 listopada Lech zagra w Liège, potem 3 grudnia z Benfiką w Lizbonie i na koniec 10 grudnia u siebie z Rangersami z Glasgow. W drugim dzisiejszym meczu grupy D Benfica 3-3 zremisowała z Glasgow Rangers, przegrywała 1-3, odrobiła straty od 19 minuty grając w dziesiątkę. W innych ciekawych spotkaniach tego wieczora Roma rozbiła Cluj 5-0, Rijeka przegrała z Napoli 1-2, Milan przegrał u siebie z Lille 0-3, Celtic ze Spartą 1-3, ale na przykład Tottenham na wyjeździe pokonał Ludogorca 3-1. Europejska Unia Piłkarska poinformowała, że od sierpnia, kiedy wznowiono rywalizację międzynarodowych rozgrywek, wykonano ponad 60 tysięcy testów na koronawirusa, a tylko 340 z nich dało wyniki pozytywne. Odwołano tylko 3% wszystkich planowanych spotkań, zatem jakoś idzie, choć z oporami. Belg Jasper Philipsen wygrał w Puebla de Sanabria po finiszu z peletonu 15 etap Vuelta Espania. Koszulkę lidera zachował Słoweniec Primoż Roglic. Judoczka Katarzyna Sobierajska została mistrzynią Europy juniorek. Wygrała mistrzostwo w pięknym stylu, wygrała w Chorwacji 5 walk, w tym 4 przez ipon. Jeszcze informacje ze świata sportów motorowych. Jutro zaczyna się Rajd Węgier, kolejna eliminacja mistrzostw Europy. Wystartują w nim Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk, który opowiada, czego spodziewają się na trasach na Węgrzech. Trasa tutaj biegnie po naprawdę bardzo starych asfaltach, miejscami te drogi są już szutrowe, dziurawe. Teraz jest jeszcze tam wielka jesień, bo to są góry zemplańskie. Miejscami nie widzimy tak naprawdę, czy zakręt można ścinać, czy nie można, czy są ukryte w nim wielkie kamienie, więc na tym rajdzie przede wszystkim będzie to kluczowe, żeby nie złapać kapcia i na przykład nie urwać koła, bo jest to tutaj bardzo łatwo zrobić. Liczymy na to, że uda nam się powalczyć, podnieść poprzeczkę i być troszkę wyżej niż na ostatnim rajdzie. I jeszcze o motorsporcie. Od przyszłego roku na Bliskim Wschodzie odbywać się będą 3 wyścigi F1. Do Bahrajnu i Abu Zabi dołączy Grand Prix Arabii Saudyjskiej z wyścigiem w Dżudży. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie duże, na południu i zachodzie z większymi przejaśnieniami, miejscami w północnej i wschodniej części kraju słabe opady deszczu, na południu i w centrum od 6 do 10 stopni, a na północy od 10 do nawet 14. Trójka. Program trzeci. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Doblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Sobota rano spać nie możesz, wstaniesz, kawcie włożysz. Potem się golisz tylko dla niej i do łóżka śniadanie. Przynosisz jej z porannym słonkiem po to, by małżonka namówić na co nieco małe, no chyba zwariowałeś. Kobiet jak te kwiaty, kto żonaty, ten wie. Powąchać tak, dotykać niech minęła pora gotowa, teraz tylko boli głowa. Kobiety jak te kwiaty nie podniecaj się, bo wąchać tak dotykać nie, znów idzie wiosna, przybij ten cios na klatę. O, jeszcze gorzej będzie latem. Ona ogląda się za tymi, no wiesz, lepiej ubranymi. O, to prawdopodobnie gdzie ci czasami. Kobiety jak te kwiaty, kto żonaty we mnie, pomąchać tak, dotykać się. Minęła pora gotowa, teraz tylko boli głowa. Kobiety jak te kwiaty, nie podnieczaj się, pomąchać tak, dotykać się. Ci laptopa, że nie wychodzi tu o szkołę, nie o baby goły. Raz go nakryłeś taką małą, oh Jesus, co za ciało. Mówi i tak się z nią moszenie, znów skacze ci ciśnienie. Kobiety jak te kwiaty, nie podniecaj się, popąchać tak, dotykać się. Znów idzie wiosna, przyjmij ten cios na klaty, bo jeszcze gorzej będzie latem. Kobiety jak te kwiaty, jest tu moja żona Marta. Marta, to nie jest ona, ta piosenka. Dzisiaj jest nasza piąta rocznica ślubu. Dla ciebie lisiaczku, kiedykolwiek jesteś. Kobiety jak te kwiaty, nie podniecaj się, powąchać tak, dotykać się. Znów idzie wiosna, przyjmij ten cios na klatę. O, jeszcze gorzej będzie latem. O, jeszcze gorzej będzie latem. O, jeszcze gorzej będzie latem. Dzięki, byliście fantastycznie. No to było granie gitarowe elektryczne, a teraz będzie granie gitarowe akustyczne i również śpiewanie poprzedzone tym, co zawsze sygnałem. Urywki. Urywki z rozrywki. Za 17.09 punktualnie w studiu stawili się Piotr Bukartyk. Dzień dobry. I Krzysztof Kawałko. Dzień dobry. I słucham introdukcji. Ona się nazywa, ta pieśń, roboczo Luz i Zapał. I pomyślałem sobie, że już pora zabrać się za przekazywanie swojej latorośli jakichś takich prawd życiowych, które staram się odnotować, żeby jak chłopiec podrośnie, a wczoraj skończył 4 miesiące, mieć dla niego kajecik z takimi. Wszystkiego dobrego, jak ma na imię? Marcyś. Marcyś, wszystkiego dobrego. Na pewno zamachał łapkami, bo słucha. Ona nie będzie skomplikowana, ta piosenka. O ile nie zapomnieliśmy jej już... Gitarę biorę, swe kończyny przednie, mina melomanom żednie. I powstaje zamęt i wrażenie mylne, że to są kończyny tylne. cała reszta jednak znosi to cierpliwie, czemu nawet się nie dziwię. Bo choć gram nie tęgo, jak już wspominałem, to grunt, że robię to z zapałem. I to jest właśnie luz, mój synu. I tylko to się w życiu liczy. Lepiej się wstydzić przez 5 minut niż przez 2 tygodnie ćwiczyć. I to jest właśnie luz, mój synu. I tylko to się w życiu liczy. Lepiej się wstydzić przez 5 minut niż przez 2 tygodnie ćwiczyć. I solo. W naszym kraju można żyć przyjemnie, przykład masz nie tylko we mnie. I każdy cwańszy misiek dawno to załapał, że się liczy głównie zapał. A statystyczny rodak sam niewiele umie, a zresztą wisi mu to w sumie. I każdy kit mu wciśniesz, byle z błyskiem w oku, a w końcu wsadzą cię na soku. I to jest właśnie luz, mój synu. Tylko to się w życiu liczy. Lepiej się wstydzić przez 5 minut niż przez 2 tygodnie ćwiczyć. Gdy luz i zapał masz, mój synu, zdobędziesz łatwo każdy cel. I wiersz na chwałę twoich czynów napisze jakaś Izabel. Zdobędziesz łatwo każdy cel. I wiersz na chwałę twoich czynów napisze jakaś Izabel. Nie, jak na 5 minut wyrobię. Twórczość tego artysty ma nie jedno oblicze, o czym państwo wiedzą. To były dwa wspomnienia. Przystanek Woodstock 2011 i fragment porannej audycji Zapraszamy do Trójki z albumu z czwartku na piątek, jeśli państwo pamiętają takie hasło. No a przed nami nowa płyta Piotra Bukartyka. Być może to wszystko. My już mamy tę płytę. Proszę posłuchać fragmentów. Proszę posłuchać mojej rozmowy z Piotrem. Dla niektórych przykre i denerwujące, dla reszty to fenomen i naddziwy dziw, że te dożynki to już lata, nie miesiące. I chyba nikt tu nawet nie pamięta żniw. Owszem, nieśmiałe, lecz zdarzają się protesty. Ale choć nie brak służb, co radzą sobie z tym, i tak zagłusza wszystko fantastyczny festyn. A szamba prąd zaprasza, by popłynąć z nim. Nie Sinaloa, nie Tijuana, a nie wiem skąd, lecz takie przekonanie mam, że zmiłowania już nie ma dla nas. I tylko patrzeć, a tu będzie tak jak tam. Zabawy patrz, są wdzięczni, zachwyceni. Ja w każdym razie sam nie ryzykowałbym za te prezenty, co wyjęte z ich kieszeni. Po potrąceniach jeszcze raz się wręcza im. Wciąż nie ma granic, a jeżeli to otwarte, Padrone kocha cię, więc o co zechcesz proś. Gdy już zapatrzysz się, jak w siłę rośnie kartę, przypomnij ci, że w polu robić musi ktoś. Nie Sinaloa, nie Tijuana, lecz takie przekonanie mam, że zmiłowania już nie ma dla nas. I tylko patrzeć, a tu będzie tak jak tam. Nie Sinaloa, nie Tijuana. Premiera. Na to wygląda. Trochę straciłem rachubę czasu przez to, że dzieci nie chodzą do szkoły, koncerty odwołane. No i też, no wiesz, miało się zacząć od koncertu radiowego. Obiecywaliśmy sobie bardzo wiele po tym wydarzeniu. Nagle się okazało, że... To znaczy w ogóle mieliśmy zagrać taką trasę. Jeszcze do końca roku w kalendarzu było więcej niż 10 sztuk do zagrania jeszcze. No ale spadło to wszystko. Jeden raz zagraliśmy te piosenki w Kostrzynie nad Odrą, w bardzo dla mnie specjalnym miejscu, bo tam przecież od lat, no już 11, jeżdżę na Woodstocki, Poland Rocki i robimy tam finał z Jurkiem. Spotkaliśmy się tam kiedyś. No właśnie, tak, tak. To specyficznie fantastyczne miejsce. A tymczasem zamknęliśmy chyba 23 października. Byliśmy przedostatnim albo ostatnim wykonawcą. Tam jest taka scena dobrej muzyki. Pod dobrym patronatem tam jest strefa ekonomiczna, która partycypuje w kosztach, które trzeba ponieść, żeby zorganizować koncert. Jest to o tyle ważne, że teraz, kiedy tną ci te sale na pół, a potem jeszcze raz na pół, no to z biletów na benzynę by nie starczyło, no, ale zagraliśmy. Tak wiem. Ciskać się aż tak. Ta złość naprawdę szkodzi mi. Powiedzieć sobie hej, przecież państwo nie chcą źle. Spokojnie popić lek. od razu dużo lżej. Czujemy się, tak wiem. Na świecie roi się. Od spraw, co napsuć mogą krwi. Gdy to, co mówią ci, z tym, co widzisz, gryzie się. Szukajmy w sobie sił, żeby jakiś nowy świat możliwy był. Kartyk, być może to wszystko to tytuł, a na okładce obraz. Tak, to jest obraz mojego serdecznego przyjaciela. To jest druga okładka, która w zasadzie jest jego obrazem. Darek Miliński. W zeszłym roku grałem w Kowarach koncert przy okazji Sylwestra w takim fajnym hotelu Jelenia Struga. Grałem normalny recital, nie chcieli Zenka, tylko chcieli mnie. I to było bardzo miłe. Przed północą pograłem przez pół godziny, spędziliśmy tam trochę czasu. I spędziłem tego Sylwestra w towarzystwie właśnie malarza Darka Milińskiego. A wcześniej, bo spędziliśmy tam w ogóle kilka dni, byłem u niego, on mieszka 30, chyba 3 kilometry od a nie, bo myśmy byli w Kowarach, więc trochę więcej, to będzie z 50 czy 60 kilometrów od Pławnej, gdzie Darek właśnie mieszka. Odwiedziliśmy go tam, usiedliśmy, pobrzdąkałem trochę na gitarze, zagrałem jakieś tam nowe piosenki i Darek powiedział nagle, mówi, ty, a taką piosenkę to ja namalowałem wcześniej, i wyciągnął ten obraz. Popatrzyłem i wiedziałem, że to będzie okładka. Co to za piosenka, co to za obraz? Obraz nosi tytuł Na końcu rzeki. Wiesz, w zasadzie kojarzy się trochę z jakimś Bruegelem pewnie, nie? Trochę z holenderskim takim malarstwem, ale to jest malarstwo pławieńskie. Pochodzi z gór izerskich to malarstwo. I Darek ten motyw rzeki w wielu obrazach wykorzystywał. Tutaj ona spływa ze stołu. Gdzieś tam na horyzoncie widzimy żaglowiec. Ja sobie od razu ułożyłem całą historię do tego. Ten żaglowiec na horyzoncie bardzo pobudził moją wyobraźnię. I wiesz co, tak sobie myślę, że ten żaglowiec stojący w zatoce jakiegoś morza, które przechodzi w rzekę, która ostatecznie spływa ze stołu i z której można zaczerpnąć, prości ludzie mogą, jakby tak sobie wymyśliłem, zaczerpnąć trochę tych cudzych przygód, wiesz, tych z tego żaglowca, do którego trudno się dostać, na którym trudno popływać. I ci ludzie czerpią trochę z tej przygody. Mają taką przygodę z drugiej, z trzeciej ręki. Tak jak my wszyscy, bo przecież wychowujemy się na opowieściach od czasów Homera, pewnie jeszcze wcześniejszych też. Że wszystko jest jedną wielką, niekończącą się opowieścią. Bardzo mnie wzruszył ten obraz. Widzę w nim taką historię dotyczącą tego, jak wpływa na nas nieuchronny upływ czasu. I myślę, że wchodzę w taką jakąś taką smugę cienia, że te piosenki są coraz dłuższe i niespieszne. Przyglądamy, no wiesz, ja tobie, a ty mnie. Tak mi znienacka przyszło na myśl, że może nie jest nam tak źle, że ostatecznie dało radę wytrzymać z sobą dłuższy czas, coś tam wymyślić przez przypadek, choć takich głupków para z nas. Okręt już odpłynął, tego zostawił, tego wziął. Gęba pokryła się szczeciną, brak woli by ogonić ją. Można by było swoją drogą wyczyścić buty, włożyć frak. Na szczęście nie ma już nikogo, kto nam zarzuci manier brak. Czego tak się bałeś, rozwiało się jak byle dym. A że nie jesteś tu na stałe, więc się przejmować nie ma czym. I tak naprawdę nic ci nie jest, zwyczajnie więdniesz z biegiem lat. Przekonaj siebie, że istniejesz i niech się wali cały świat. Przekonaj siebie, że istniejesz. Co, że tytuł sugeruje już, że to być może ostatnia płyta? Tak się przymierzasz pomalutku? Nie, tak, ale pomyślałem sobie, że ten tytuł w ogóle dobrze brzmi. To jest tytuł jednej z piosenek, która Wręcz przeciwnie, mówi o tym, że życie jest fajne, a najfajniejsza jest rodzina. To jest płyta, w której jest kilka motywów antyklerykalnych, ale to dlatego, że to jest płyta bardzo chrześcijańska gdzieś tam. Nie da się tego połączyć. Znaczy właśnie tak da się to dla mnie połączyć. To, co się dzieje z tym, co się czuje, tak mi się to łączy w taki właśnie obraz. Piosenka o tym, że w zasadzie no, ta piosenka być może to wszystko dotyczy spraw najważniejszych w naszym życiu. Często za późno zdajemy sobie sprawę, co naprawdę było ważne. A ta piosenka mówi o tym, że jeśli zdążysz się zatrzymać, to nie będzie było, a po prostu będzie ważne. To najważniejsze, żeby zostało przy tobie, a nie stało się jakimś smutnym wspomnieniem, do którego już nie da się wrócić jak w realu. Piosenka z refrenem o dziecku, który słyszy przez ścianę kłótnie rodziców. Dotyczy konkretnej historii, która zdarzyła się naprawdę. Zresztą takie historie dzieją się co chwilę. Ale tutaj opowiadam o konkretnych ludziach. Dedykowana jest przyjacielowi, który gra ze mną bardzo wiele lat. Myślę o doktorze Pszczole Marku Błaszczyku, który na tej płycie też współodpowiada. Chociaż w tym wypadku akurat większy wpływ na całość miał Krzysiek Kawałko. Ale Marek jak zwykle uczestniczył czynnie w tym wszystkim, no i zagrał partię klawiszu. Czego tak naprawdę chcesz? Bo czasem trudno cię zrozumieć, że masz go dość, że źle ci jest. To tak, no proste w sumie. Lecz o pierdołach już nie mówmy tu. Co zrobił on, co ty mu zrobisz? Że czegoś nie wybaczysz mu. A potem nie wybaczysz sobie. Jak słyszy was przez ścianę, to chcesz, by widział to, jak ci gniew wykrzywia twarz. Jeśli teraz nie przestaniesz, możesz stracić go, a być może to wszystko, co masz. Tak, może to wszystko, co masz. Jeśli jednak nadal masz to gdzieś i tylko przyznać się nie umiesz, to pakuj się i jechaj, gdzie tam chcesz. No proste w sumie. Dzieciak słyszy was przez ścianę. Chcesz, by widział to, jak ci gniew wykrzywia twarz. Jeśli teraz nie przestaniesz, pewnie stracisz go, a być może to wszystko, co masz. Tak, może to wszystko, co masz. A być może to wszystko, co masz. Więc to nie jest piosenka, że być może to wszystko, chociaż, nie wiem, popatrz, jak znasz moje płyty, to ta wyróżnia się tym, że tytuły są krótsze. Na ogół dwuwyrazowe. Ja, wiesz, no, to nie ma niczego takiego. Ten najdłuższy to jest być może to wszystko. Takich strasznie długich tym razem nie ma. Jedno, dwuwyrazowe tytuły, a ostatni jest ostatni okręt nawiązujący do tego właśnie obrazka. Kiedy zagrałem Tarkowi przy stole tę piosenkę, to wyciągnął tę ilustrację tego obrazka. No i tak się stało, że to jest to. Ona, ja chciałem, żeby ta płyta była, wiesz, ciepła. Ona jest dojrzała gdzieś tam. Nie sądzę, żebym został królem dyskotek po tej płycie. Nie ma tu żadnego, ani jednego utworu poświęconego na przykład kolorowi, wyjątkowemu kolorowi gałki ocznej. No nie udało się, próbowałem napisać przebój, ale jak zwykle się nie udało, co stwierdzam z satysfakcją, tak. No ale tu widzę, pojawia się Zenek. No więc Zenon wrócił, ale tak, jest prośba o litość, tak, to jest jeden z dłuższych tytułów, Zlituj się Zenek. Radzę ci lekturę tej piosenki, bardziej ci polecam lekturę tej piosenki niż moją o niej opowieść. Tam wszystko jest jasne. To jest, zahaczam w tej piosence troszeczkę o problemy pedagogiczne, ale myślę, że to jest taki szkic dotyczący takiej bieżączki naszej tutaj polskiej. Zenon musiał się tam pojawić ze swoją wiekopomną twórczością i w tej piosence trochę błagam go o litość w imieniu swoim i nie wiem, no i innych. That's całe bardzo chciałem się. Do artystycznych dopchać elit. Lecz murem stali, nie wpuszczali mnie. Z czasem się trochę posunęli. Mam taką fotkę, patrz tu w środku ja. Wkoło ci bardziej uzdolnieni. Smutne wspomnienie radosnego dnia. Bo właśnie mają nas wymienić. Kartyk, być może to wszystko. Tym sposobem poznali Państwo połowę płyty, bo na płycie jest 10 utworów, jak Piotr powiedział, krótko tytułowych. No i wrócimy do rozmowy, wrócimy do tej płyty w audycji Gitarą i Piórem, a na zakończenie zapraszamy do archiwum Pawła Szeromskiego, Iwanka Kunewa, Janusz Deblesem. Dziękujemy, do usłyszenia. Ballady z szuflady. Istnienie, jego sens, życie, śmierć to myśli, które pewnie teraz częściej niż zwykle przychodzą nam do głowy. O ile dobrze pamiętam, w 2007 po raz pierwszy otworzyła się szuflada. Czas zaciera detale. Czas. Nie spóźniajmy się na nic tak ważnego jak miłość. Czas akurat w szufladzie. Mogę przy nim trochę pomajstrować. Mogę go na przykład cofnąć do 5 lipca 2020 roku, kiedy to nad bardzo czystymi wodami jeziora Siecino rozmawiałem z Ireną Salwowską. Podczas tej rozmowy, podobnie jak dwa dni później podczas innej i nad innym jeziorem, towarzyszył mi wiatr. Wiatr przewodnik. Mam tu na myśli rozmowę z Janem Błyszczakiem Mówką, ale to już szufladowa przeszłość, jak na razie. Wracam do rozmowy z Ireną Salwowską. Pierwszy fragment tego nagrania usłyszeli Państwo w poprzedniej szufladzie. Płyta została wydana w marcu tego roku. Mieliśmy bardzo krótki czas na promocję, bo niestety wszechobecny wirus nas troszeczkę przyhamował. Płyta nazywa się Na drogę, bo jest to taka walizka, do której włożyłam wszystko, co dla mnie najcenniejsze. Mam nadzieję, że spełnia tę rolę i przydaje się w drodze. Opowiedz o piosenkach, które śpiewacie. Wszystkie piosenki to taka moja osobista podróż, bo wszystkie teksty, które są na tej płycie, to opowieść mojego życia o sytuacjach, które mnie dotknęły, o ludziach, których spotkałam. Więc to jest taka osobista wędrówka w głąb siebie i pokazanie tego świata, który mnie otacza. O swej nowej płycie zatytułowanej Na drogę mówiła Irena Salwowska. To było nagranie, przypomnę, z 5 lipca tego roku. Dzień wcześniej nagrałem jej występ z zespołem. To był z przyczyn pandemicznych koncert kameralny i nieformalny przy płonącym ognisku podczas równie nieformalnej 7 edycji 16 południka, czyli spotkań z piosenką turystyczną nad jeziorem Siecino koło Złocieńca. Słuchajcie, bywa tak, że piosenki przychodzą w miejscach najmniej oczekiwanych. I taka kiedyś piosenka do mnie przyszła, która mi się napisała po pewnej sytuacji, którą zaobserwowałam. Było to na cmentarzu komunalnym w mojej rodzinnej miejscowości Żarów, gdzie często odwiedzam mojego tatę, który niestety tam od kilkudziesięciu lat przebywa. I któregoś dnia, kiedy w takim skupieniu rozmawiałam sobie duchowo z moim ojcem, z tego zadumania wybiła mnie taka walizeczka, która uporczywie, natrętnie stukała kółkami o taki wybrukowany chodniczek. Odwróciłam się, chciałam zobaczyć, kto jest właścicielem tej walizki. Zobaczyłam, że jest to pewna starsza pani, bardzo elegancko ubrana, która nerwowo poszukiwała czyjejś kwatery na tym cmentarzu. W pewnym momencie zatrzymała się 2-3 groby dalej ode mnie. Zaczęłam jej się przeglądać, bo pani była ewidentnie bardzo wzruszona chyba tym spotkaniem. Myślę, że nie spodziewała się spotkać tego człowieka w takim miejscu. Nie była to ani żona tego pana, który tam leżał, bo żona od wielu lat leżała obok. Nigdy wcześniej też jej nie widziałam. Moje miasteczko Żarów jest bardzo malutkie, więc wszyscy się znamy. Pani zapaliła znicz, położyła jakieś tam kwiaty. Drżącą ręką dotknęła takiego chłodnego, kamiennego krzyża. Kiedy zobaczyła, że jej się przyglądam, wytarła oczy i oddaliła się. Była troszeczkę zmieszana. Pomyślałam sobie, że być może tych ludzi kiedyś coś łączyło i zostało to brutalnie przerwane, albo los może ich w ten sposób rozdzielił. Nie spóźniajmy się na nic tak ważnego jak miłość, bo potem może być za późno. Opowiem wam o pewnych odwiedzinach. Przyjadę do ciebie pociągiem, jak wtedy, gdy młody był świat. Pokonam tę samą drogę. Minęło już tyle lat, a potem przez kładkę piechotą. Choć twojej dłoni mi brak, popatrzę w dół na tę rzekę. Upłynął w niej czasu szmat. Posiedzę nad leśnym strumykiem, posłucham, czy jak dawniej gra, a potem już prosto do ciebie. Do ciebie będę szła. Pamiętasz, jak kwitła w nas młodość i rosła bujna jak las? Kochany, czy jeszcze będziemy na skrzypcach ze świerszczami grać? ciebie kwiaty tak piękne, a ty już błądzisz wśród gwiazd. Dzieci twoje jak ptaki, jak my, kiedy młody był świat. Tak Irena Sarwowska zaśpiewała swą autorską balladę Odwiedziny w czasie 16 południka. Gdy jej wtedy słuchałem, jakoś tak dziwnie wiedziałem, że będzie drugą poza duszną w planowanym już wtedy serialu. Tak jak wiedziałem, że poprzedzi ją inna jej autorska ballada zatytułowana Pamiętaj. Gdy Bóg otworzy drzwi i każe iść do światła, to nie zatrzymuj mnie, bo klamka już zapadła. I nawet jeśli wtedy ogarnie cię strach, pamiętaj, że masz żyć. Pojawiła się w poprzedniej szufladzie. Tytułem uzupełnienia dodam, że powstała w 2019 roku, a impulsem dla Ireny do jej napisania było wspomnienie rozmowy z mamą, która zmarła. Wróćmy do płyty Na drogę i posłuchajmy wersji płytowej piosenki Odwiedziny. Przyjadę do ciebie pociągiem, jak wtedy, gdy młody był świat. Pokonam tę samą drogę. Minęło już tyle lat, a potem przez kładkę piechotą, choć twojej dłoni mi brak, popatrzę w dół na tę rzekę. Upłynął w niej czas już mas. Posiedzę nad leśnym strumykiem, posłucham, czy jak dawniej gra, a potem już prosto do ciebie. Do ciebie będę szła. Pamiętasz, jak kwitła w nas młodość i rosła bujna jak las? Kochany, czy jeszcze będziemy na skrzypcach ze świerszczami grać? Kwiaty tak piękne, a ty już błądzisz wśród gwiazd. I dzieci twoje jak ptaki, jak my, kiedy młody był świat. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie, nie, nie, nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie.